pierwszy już utwór w dzisiejszej audycji i jedyna piosenka The Cure, Boys Don't Cry, jeden ze sztandarowych utworów wczesnego The Cure. A teraz przed nami kolejne dwie piosenki sygnowane nazwą Cult Hero. To był zespół, w którym Robert Smith grał obok Simona Gallupa, późniejszego basisty The Cure. That's proving. Oh yeah. dig you. You dig me. I dig you. You dig me. We dig each other. That's groovy. Oh yeah. I'm a cult hero i I dig you. Simon Gallup na basie, Robert Smith na gitarze, czyli grupa Cult Hero, rok 1979. W roku 1983 wydarzyła się dosyć ciekawa sytuacja w życiu artystycznym Roberta Smitha, mianowicie dołączył do grupy Suzy and the Banshees. Najpierw jako gitarzysta koncertowy, później sesyjny, aż wreszcie stał się regularnym członkiem zespołu. Nie na długo, ale zaistniał na dwóch płytach tej formacji. Pierwsza z nich to album koncertowy Nocturne, wydany w roku 1983. We'll be right back. Night Shift, Sin in My Heart i Slow Dive. Trzy utwory z koncertowego wydawnictwa grupy Suzie and the Banshees, Nocturne z roku 1983. Steve Mason z grupy The Beta Band stwierdził, że gra Roberta Smitha na gitarze na tym właśnie albumie to rzecz absolutnie wyjątkowa i godna uznania. Warto przypomnieć sobie wersje studyjne tych samych utworów, ponieważ różnią się one tym, że grali w nich inni gitarzyści. Taka ciekawostka, a naprawdę są różnice, niekoniecznie na niekorzyść Roberta Smitha. Zresztą wszystkie wersje są ciekawe tak naprawdę. Przechodzimy do kolejnej porcji muzyki. Oczywiście Robert Smith w grupie Suzy and the Banshees. Trzy utwory jako pierwszy Dear Prudence z repertuaru grupy The Beatles. Yeah. Thank you. Kompozycja Johna Lennona i Paula McCartneya, Dear Prudence. Oczywiście utwór z repertuaru grupy The Beatles. W wersji Suzy and the Banshees ta piosenka dotarła do trzeciego miejsca brytyjskiej listy przebojów. Po niej wysłuchaliśmy jeszcze dwóch fragmentów albumu Hiena, Dazzle i Swimming Horses. Płyta ukazała się w roku 1984, a po jej wydaniu drogi artystyczne Suzy i Roberta Smitha rozeszły się. Zarówno Suzy, jak i Robert Smith byli swojego rodzaju ikonami mody środowiska rocka gotyckiego. Jeśli chodzi o Roberta, to charakterystyczna, taka potargana, nieuczesana burza włosów, czarne cienie naokoło oczu, do tego czerwona szminka, no i czarne odzienie. To właściwie taki klasyk, jeśli chodzi o Roberta Smitha, któremu pozostaje wierny do dziś. Tak na przykład wyglądał na koncercie w Polsce przed 2 laty. Wracamy do muzyki i przechodzimy już do nagrań późniejszych. Pierwsze z nich pochodzi z roku 2000 i znalazło się na płycie Reevesa Gabrielsa zatytułowanej Ulysses de la Note. Piosenka z kolei nosi tytuł Yesterday's Gone.

just goes to show how nothing I know changes me at all. Again, I wait for this to change as well, to tear the world into another night with her. But I'm always wanting you. Yes, me. make me forget. Yeah, the older I grow, the more of me is gone. It's a way of holding on, to let myself go. And the louder I shout, the less I really care. It's the attitude I wear to get myself out. Autopromocja. W kwietniu w Trójce autorki czytają swoje utwory. Od najbliższego poniedziałku. Wczoraj byłaś zła na zielono. To moja nowa książka o relacji z moją córką i o doświadczeniu w inności. Eliza Kącka. Zapraszamy o 12.45. Autopromocja. Za nami cztery bardzo różne utwory, w których nagraniu uczestniczył Robert Smith. Po kolei Reeves Gabrels, gitarzysta znany m.in. ze współpracy z Iggy Popem, a może przede wszystkim, a także Davidem Bowie, Yesterday's Gone. Później holenderski producent, DJ, artysta Tom Holkenborg jako Junkie XL i Perfect Blue Sky. Amerykańska grupa Blink 182, czyli 182 All of This i wreszcie Earl Slick, kolejny gitarzysta znany przede wszystkim ze współpracy z Davidem Bowiem, Believe. Zupełnie inna muzyka w każdym z przypadków, ale to rzecz charakterystyczna, jeśli chodzi o drogę artystyczną Roberta Smitha. Przed nami kolejna porcja muzyki, na początek zespół Tweaker. I'm telling lies again. to me. Yeah. Oh, baby.